księżyc gdzieś zniknął. Była to jedna z tych nocy, w której nie ma nadziei na świt. Zniknął wstyd, świat zbrzydł jak dawniej. Ciężko jest żyć bez nadziei, ale umierać bez złudzeń łatwiej. Ciekawe o czym myślisz teraz? Opuszczam ludzi, których kocham, ciężko się pozbierać. Może rzucić to wszystko lub przypomnieć słowa matki, że kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał sił do walki raczej. Każdy ma prawo marzyć inaczej. Czuć ból, przywiązanie, miłość, smutek też inaczej. Wieś mi płacze, najwyższy czas dorosnąć. Nie tylko tu są miliony ludzi, których dzieli wspólna samotność. Odbicia kałuż na mokrych ulicach, tu gdzie pragnienie zapomnienia jest tak silne jak chęć życia. O czym myślisz? Gdzie jesteś? Tysiące kilometrów dzielą nas, oddychamy tym samym powietrzem. Tato nadal pije, jest i chociaż, choć często zachowywał się jak skurwiel, to dobry ojciec. Popatrz, gwiazdy masz łzy w oczach. Płaczesz, krople deszczu za oknem uderzają o parapet. Mrok przyćmił resztki optymizmu, zrobiło się smutno. Te szarga myśli wybrakło jak stare płótno. Wiesz jakie to uczucie, gdy umiera w tobie pasja. Rośnie sprzyja, czasem nie układa się jak pasjans. Dławi się dusza, prosi, puść mnie strach. Emocje znów znajdują ujście we łzach. Snach, nie chcesz jechać środkiem peletonu za granicę. Pogoni za lepsze jakości życie. Czy to uprości zdobycie tych wartości, które najcenniejsze? Miłość, przyjaźń czy hajs da ci szczęście? Traci szczęście i nawiedza ci tęsknota tego co cię może tutaj spotkać. Nie odczytasz kart tarota. Skarb to wrota do szczęścia, do przejścia. Kontynent życia i odnalezienie na nim swego miejsca. Mamo, w myślach mówię do ciebie. Jesteś aniołem, stróżem, czuję to bardziej. Im dłużej jesteśmy od siebie. Tysiące mil, tysiące milczenia. Przed nami tysiące chwil. Do zobaczenia. O, tak. Przed nami tysiące chwil. Do zobaczenia.